لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں کے سامنے ہو. عورتوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو, اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد یعنی گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم ان پر درود بھیجو اور اچھی طرح سلام بھی بھیجتے رہا کرو. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے, جس سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے. چونکہ اوپر کی آیتوں میں اجنبیوں سے پردے کا حکم ہوا تھا, اس لیے جن قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہ تھا ان کا بیان اس آیت میں کر دیا. سورہ نور میں بھی اسی طرح فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں, باپوں, سسروں, لڑکوں, خاوند کے لڑکوں, بھائیوں, بھتیجوں, بھانجوں, عورتوں اور ملکیت جن کی ان کے ہاتھوں میں ہو, ان کے سامنے یہ کام کرنے والے غیر خواہش مند مردوں یا بچوں کے سامنے. اس کی پوری تفسیر اسی آیت کے تحت میں گزر چکی ہے. چچا اور ماموں کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ ممکن ہے وہ اپنے لڑکوں کے سامنے ان کے اوصاف بیان کریں, یعنی اپنے بھانجی اور بھتیجی کے اوصاف. شعبی رحمہ اللہ اور عکرمہ رحمہ اللہ تو ان دونوں کے سامنے عورت کا دوپٹہ اتارنا مکروہ جانتے تھے, جیسا کہ ابن جریر کی تفسیر میں ہے. نسائہن سے مراد مؤمن عورتیں ہیں, ماتحت سے مراد لونڈی غلام ہیں, جیسے کہ پہلے اس کا بیان گزر چکا ہے اور حدیث بھی ہم وہیں وارد کر چکے ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد صرف لونڈیاں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد یعنی گواہ ہیں, چھپا کھلا سب اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو اور اللہ کا لحاظ کرتی رہو. آیت درود اور صلات کے معنی. صحیح بخاری شریف میں ابو العالیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنا اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کی ثنا و صفت کا بیان کرنا ہے اور فرشتوں کا درود آپ کے لیے دعا کرنا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی برکت کی دعا. اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود رحمت ہے, فرشتوں کا درود استغفار ہے, جیسا کہ سنن ترمذی میں بات ہے. عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلات سبوح قدوس سبقت رحمتی غضبی ہے. مقصود اس آیت شریفہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت, عزت اور مرتبت لوگوں کی نگاہوں میں جچ جائے, وہ جان لیں کہ خود اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے والے ہیں اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ملائے اعلیٰ کی یہ خبر دے کر اب زمین والوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو, تاکہ عالم علوی اور عالم سفلی کے لوگوں یعنی آسمانوں اور زمین کے لوگوں کا اس پر اجماع ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ پر صلات بھیجتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں. اس کی طرح اس آیت میں بھی اشارہ ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں پر نازل فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں هو الذي يصلي عليكم وملائكته الآية, یعنی اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرتے رہا کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو, وہ خود تم پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرمایا وبشر الصابرین, یعنی صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری دے دیجئے, جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, جس کا معنی ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی طرف سے درود نازل ہوتے ہیں. سنن نبی داود میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نماز میں بنائی جانے والی صفوں کے داہنی طرف والوں پر صلات بھیجتے رہتے ہیں. درود کے الفاظ. صحیح بخاری، نیز صحیح مسلم، سنن نبی داود، مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص کے لیے یہ دعا بھی مروی ہے کہ اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. سنن ابی داود، نیز سنن دارمی اور مسند احمد، صحیح ابن حبان میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے اور میرے خاوند کے لیے صلات بھیجئے، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر اور تمہارے خاوند پر درود نازل فرمائے. درود شریف کے بیان کی بہت سی احادیث ہیں جن میں سے تھوڑی ہم یہاں وارد کرتے ہیں، واللہ المستعان. بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو سلام کرنا تو جانتے ہیں، یعنی التحیات للہ والصلوات، صلات کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے التحیات کے بعد دونوں درود بتلائے، لیکن دونوں میں وعلى آل ابراہیم کا لفظ نہیں. صحیح مسلم کی روایت میں على ابراہیم کا لفظ نہیں، اور سنن ترمذی کی روایت میں پہلا درود تو پورے لفظوں کے ساتھ ہے اور دوسرا کچھ تغیر کے ساتھ. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ آخر میں وعلینا معہم بھی کہتے تھے. سلام کے الفاظ، جس سلام کا یہاں ذکر ہے وہ التحیات میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے. یہ التحیات آپ مثل قرآن کی سورت کے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری اور ابن باجہ کی روایت میں درود کے الفاظ یوں ہیں، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، اور پچھلے درود میں قدر تغیر ہے. صحیح بخاری، نیز صحیح مسلم، سنن نبی داود اور ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یوں ہیں، اللہم صل علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور صحیح مسلم کی روایت میں علی آل ابراہیم کے بعد فی العالمین کا لفظ بھی ہے، اور سنن نبی داود، نیز مسند احمد اور ابن خزیمہ کی روایت میں سوال میں یہ لفظ بھی ہیں کہ درود نماز میں ہم کس طرح پڑھیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ نماز کے آخری تشہد میں اگر کسی نے درود نہیں پڑھا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، درود کا پڑھنا اس جگہ واجب ہے. بعض متأخرین نے اس مسئلے میں امام صاحب کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صرف انہی کا، یعنی امام شافعی کا اپنا قول ہے اور اس سے خلاف اجماع ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک اور جماعت نے یہی کہا ہے، مثلا ابن مسعود، ابو مسعود بدری، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم. تابعین میں بھی اس مذہب کے لوگ گزرے ہیں، جیسے شعبی، ابو جعفر، باقر، مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ وغیرہ. اور شافعیہ کا تو سب کا یہی مذہب ہے، امام احمد کا بھی آخری قول یہی ہے، جیسا کہ ابو زرعہ دمشقی رحمہ اللہ کا بیان ہے. اسحاق ابن راہویہ، امام محمد ابن ابراہیم فقیہ رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ بعض حنبلی ائمہ نے بھی کہا ہے کہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں حالت تشہد میں نمازی کا یوں کہنا واجب ہے، جیسے کہ صحابہ کے سوال پر رسول اللہ نے تعلیم دی اور ہمارے بعض ساتھیوں نے آپ کی آل پر درود بھیجنا بھی واجب کہا ہے. الغرض درود کا نماز میں واجب ہونے کا قول بہت ظاہر ہے اور حدیث میں اس کی دلیل بھی موجود ہے، اور سلف و خلف میں امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ اور ائمہ بھی اس کے قائل رہے ہیں. بس یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ ہی کا یہ قول ہے اور یہ خلاف اجماع ہے. اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد، سنن ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، ایک شخص نے بغیر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کیے اور بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اپنی نماز میں دعا کی، تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے بہت جلدی کی. پھر اسے بلا کر فرمایا، یا کسی اور کو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرے، پھر درود پڑھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر جو چاہے دعا مانگے. صحیح بخاری، نے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحم کی دعا بھی کی جائے، جس میں ہے کہ ایک اعرابی نے اپنی دعا میں کہا تھا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجئے اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کیجئے، تو رسول اللہ نے اس سے فرمایا تم نے بہت ہی زیادہ کشادہ چیز کو تنگ کر دیا. قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جو جمہور مالکیہ سے اس کا عدم جواز نقل کیا ہے، ابو محمد ابن ابو زید بھی اس کے جواز کی طرف گئے ہیں. سب سے زیادہ اولا یعنی بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لائق وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا۔ سنن نسائی، نیز مسند احمد، صحیح ابن حبان اور مسند حاکم میں ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے، چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سبب دریافت کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، ایک فرشتے نے آ کر مجھے یہ بشارت دی کہ میرا امتی جب مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر اتریں گی، اسی طرح ایک سلام کے بدلے 10 سلام۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ سنن نسائی، نیز ادب المفرد للامام بخاری اور صحیح ابن حبان میں ہے، حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ درود 10 رحمتیں دلواتا ہے اور 10 گناہ معاف کراتا ہے۔ اور سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ایسا شخص بڑا بخیل ہے، انسان کو یہ بخل کافی ہے کہ میرا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ فرماتے ہیں، وہ شخص برباد ہوا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، وہ بھی برباد ہوا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور ختم ہو جانے تک اس کے گناہ معاف نہ ہوئے، وہ بھی برباد ہوا جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کے زمانے کو پا لیا پھر بھی انہوں نے اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی ان کی خدمت کر کے ایسا شخص جنت میں نہ گیا، وہ بھی برباد ہوا۔ یہ احادیث دلیل ہیں اس امر پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجلس میں ایک دفعہ تو درود پڑھنا واجب ہے، پھر مستحب ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور درود پڑھے بغیر اٹھ کھڑے ہوں، وہ مجلس قیامت کے دن ان پر وبال ہو جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو انہیں عذاب کرے چاہے معاف کر دے۔ اور روایت میں ذکر اللہ کا ذکر نہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ گو وہ جنت میں جائیں لیکن محرومی ثواب کے باعث انہیں سخت افسوس رہے گا۔ بعض کا قول ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ رسول اللہ پر درود واجب ہے، پھر مستحب ہے تاکہ آیت کی تعمیل ہو جائے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے رسول اللہ پر درود بھیجنے کے وجوب کو بیان فرما کر اسی قول کی تائید کی ہے، لیکن طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت سے تو استحباب ہی ثابت ہوتا ہے اور اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان کا مطلب بھی یہی ہو کہ ایک مرتبہ واجب پھر مستحب، جیسے آپ کی نبوت کی گواہی دینا۔ لیکن میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں، بہت سے ایسے اوقات ہیں جن میں رسول اللہ پر درود پڑھنے کا ہمیں حکم ملا ہے، لیکن بعض وقت واجب ہے اور بعض جگہ واجب نہیں۔ چنانچہ اذان سن کر دیکھیے، مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی کہو، یعنی جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم بھی اس کے جواب میں وہی کہو، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو بعض لوگوں کو ہند و پاک میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر انہیں پھیر لیتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں اور صرف اشہد ان محمد رسول اللہ ہی جواب میں سننے والوں کو کہنا چاہیے، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو سننے کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود بھیجو، ایک کے بدلے 10 درود اللہ تعالیٰ تم پر بھیجیں گے، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو جو جنت کی ایک منزل ہے اور ایک ہی بندہ اس کا مستحق ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سنو، جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم، نیز سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں بھی ہے۔ پہلے درود کی زکوٰۃ ہونے کی حدیث میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دعا منقول ہے، اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى ورفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى۔ اسی طرح مسجد میں جانے اور مسجد سے نکلنے کے وقت، چنانچہ مسند احمد میں ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ مسجد میں جاتے تو درود و سلام پڑھ کر اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك پڑھتے، اور جب مسجد سے نکلتے تو درود و سلام کے بعد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك پڑھتے۔ علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب مسجد میں جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ نماز کے آخری قعدے میں التحیات کا درود، اس کی بحث پہلے گزر چکی ہے. ہاں، اول تشہد میں اسے کسی نے واجب نہیں کہا، البتہ مستحب ہونے کا ایک قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، گو دوسرا قول اس کے خلاف بھی انہی سے مروی ہے. جنازے کی نماز میں رسول اللہ پر درود پڑھنا. چنانچہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ پڑھے، دوسری میں درود پڑھے، تیسری میں میت کے لیے دعا کرے، چوتھی میں اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ پڑھے. ایک صحابی کا قول ہے، مسنون نماز جنازہ یوں ہے کہ امام تکبیر کہہ کر آہستہ سے الحمدللہ پڑھے، پھر رسول اللہ پر درود بھیجے اور جنازے کے لیے مخلصانہ دعا کرے اور تکبیروں میں کچھ نہ پڑھے، پھر آہستہ سلام پھیر دے. عید کی نماز میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نیز ابو موسیٰ الاشعری اور حذیفہ رضی اللہ عنہم کے پاس آ کر ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، عید کا دن ہے، بتاؤ تکبیروں کی کیا کیفیت ہے؟ عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو، پھر تکبیر کہہ کر یہی کہہ کر، پھر تکبیر کہہ کر یہی کہہ کر، پھر تکبیر کہہ کر یہی کہہ کر، پھر تکبیر کہہ کر، پھر قرات کر، پھر تکبیر کہہ کر رکو کرو، پھر کھڑا ہو کر پڑھو اور اپنے رب کی حمد بیان کرو اور رسول اللہ پر صلاۃ و درود پڑھو اور دعا کرو اور تکبیر کہو اور اسی طرح کرو، پھر رکو میں جاؤ. حذیفہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما نے بھی اس کی تصدیق کی. اسی طرح وتر کے دعائے قنوت میں بھی درود پڑھنے کی زیادہ تاکید آئی ہے. چنانچہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے جنہیں وتروں میں پڑھا کرتا ہوں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما عطیت، وقینی شر ما قضیت، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. سنن نسائی کی روایت میں آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِي. سنن نبی داؤد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر پر عرس میلہ نہ لگاؤ، ہاں مجھ پر درود پڑھو، گو تم کہیں بھی ہو لیکن تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، میری امت کے سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کا قول ہے کہ احرام والا جب لبیک پکارے تو اسے بھی درود پڑھنا چاہیے. دارالقطنی وغیرہ میں قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق کا فرمان ہے، مروی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا حکم کیا جاتا تھا. صحیح سند سے فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے کہ جب تم مکہ پہنچو تو سات مرتبہ طواف کرو، مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کرو، پھر صفا پر چڑھو اتنا کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آئے، وہاں کھڑے رہ کر سات تکبیریں کہو، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور درود پڑھو اور اپنے لیے دعا کرو، پھر مروہ پر بھی اسی طرح کرو. ہمارے ساتھیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ذبح کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، اور الم نشرح کی آیت نمبر 4 ورفعنا لک ذکرک سے انہوں نے تائید چاہی ہے، کیونکہ اس کی تفسیر میں ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا. جمہور اس کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف ذکر اللہ کافی ہے، جیسے کھانے کے وقت اور بیوی سے جمع کرنے کے وقت وغیرہ وغیرہ، کہ ان اوقات میں درود کا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہوا. ایک اہم مسئلہ، اہل کتابت اس بات کو مستحب جانتے ہیں کہ کاتب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے یعنی محمد لکھے تو ساتھ لکھے یعنی درود. ایک حدیث میں ہے، جو شخص کسی کتابت میں مجھ پر درود لکھے اس کے درود کا ثواب اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ کتابت رہے، لیکن کئی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ کے استاد تو اسے موضوع یعنی من گھڑت بات بتلاتے ہیں. حدیث بہت سے طرق سے مروی ہے لیکن اس کی ایک سند بھی صحیح نہیں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب آداب الراوی والسامع میں لکھتے ہیں، میں نے امام احمد رحمہ اللہ کی دستی لکھی ہوئی کتاب میں بہت جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا جہاں درود لکھا ہوا نہ تھا، آپ زبانی درود پڑھ لیا کرتے تھے. نبیوں کے سوا غیر نبیوں پر صلاۃ بھیجنا اگر تبعن ہو تو بے شک جائز ہے. جیسی حدیث میں ہے, اللہم صلی علی محمد و آلہ و ازواجہ و ذریتہ. ہاں صرف غیر نبیوں پر صلات بھیجنے میں اختلاف ہے, بعض تو اسے جائز بتلاتے ہیں. اور دلیل میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 هو الذی یصلی علیکم, اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 اولئک علیہم صلوات, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 وصلی علیہم کو پیش کرتے ہیں. اور یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کسی قوم کا صدقہ آتا تو رسول اللہ فرماتے صلی علیہم. چنانچہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرے والد آپ کے پاس اپنا صدقہ مال لائے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول مجھ پر اور میرے خاوند پر صلات بھیجئے, تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجی کی. لیکن جمہور علماء اس کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء کے سوا اوروں پر خاصتاً صلات بھیجنا ممنوع ہے, اس لیے اس لفظ کا استعمال انبیاء علیہ السلام کے لیے اس قدر بکثرت ہو گیا ہے کہ سنتے ہی ذہن میں یہی خیال جاتا ہے کہ یہ نام کسی نبی کا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ غیر نبی کے لیے یہ الفاظ نہ کہے جائیں, مثلا ابو بکر علیہ السلام یا علی علیہ السلام نہ کہا جائے, گو مانا اس میں کوئی قباحت نہیں, جیسے محمد عز و جل نہیں کہا جاتا, حالانکہ ذی عزت اور ذی مرتبہ رسول اللہ بھی ہیں, اس لیے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مشہور ہو چکے ہیں. اور کتاب و سنت میں صلات کا استعمال غیر انبیاء کے لیے ہوا ہے, وہ بطور دعا کے ہیں, اسی وجہ سے آل ابی اوفا کو اس کے بعد کسی نے ان الفاظ سے یاد نہیں کیا. نہ جابر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کو یہی مسلک ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, واللہ اعلم. بعض ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں, یعنی یہ کہ غیر انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ صلات استعمال کرنا بد دینوں کا شیوا ہو گیا ہے, وہ اپنے بزرگوں کے حق میں یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں, بس ان کی اقتداء ہمیں نہ کرنی چاہیے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مخالفت کس درجے کی ہے, حرمت کے طور پر یا کراہیت کے طور پر یا خلاف اولا. صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے, اس لیے کہ بدعتیوں کا طریقہ ہے جس پر کاربند ہونا ہمیں ٹھیک نہیں, اور مکروہ وہی ہوتا ہے جس میں نہیں مقصود ہو. زیادہ تر اعتبار اس میں اسی پر ہے کہ صلات کا لفظ سلف میں نبیوں پر ہی بولا جاتا رہا, جیسے کہ عز و جل کا لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا رہا. اب رہا سلام, سو اس کے بارے میں شیخ ابو محمد جوینی فرماتے ہیں کہ یہ بھی صلات کے معنی میں ہے, پس غائب پر اس کا استدلال نہ کیا جائے, اور جو نبی نہ ہو اس کے لیے خاصتاً اسے بھی نہ بولا جائے, بس علی علیہ السلام نہ کہا جائے. زندوں اور مردوں کا یہی حکم ہے, ہاں جو سامنے موجود ہو اس سے خطاب کر کے سلام علیکا یا سلام علیکم یا السلام علیکا یا علیکم کہنا جائز ہے, اور اس پر اجماع ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عموماً مصنفین کے قلم سے علی علیہ السلام نکلتا ہے یا علی کرم اللہ وجہہ نکلتا ہے, گو معنن اس میں کوئی حرج نہ ہو, لیکن اس سے اور صحابہ کی جناب میں ایک طرف کی سوء ادبی پائی جاتی ہے. ہمیں سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حسن عقیدت رکھنی چاہیے. یہ الفاظ تعظیم و تکریم کے ہیں, اس لیے علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مستحق ان کے ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر صلات نہ بھیجنی چاہیے, ہاں مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے خط میں لکھا کہ بعض لوگ آخرت کے اعمال سے دنیا کے جمع کرنے کی فکر میں ہیں, اور بعض مولوی واعظ میں اپنے خلیفوں اور امیروں کے لیے صلات کے وہی الفاظ بولتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے. جب تیرے پاس میرا یہ خط پہنچے تو ان سے کہہ دینا کہ صلات صرف نبیوں کے لیے ہے, اور عام مسلمانوں کے لیے اس کے سوا جو چاہے دعا کریں. قابل احبار رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر صبح 70,000 فرشتے اتر کر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں, اور اپنے پر سمیٹ کر رسول اللہ کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں, اور 70,000 رات کو آتے ہیں, یہاں تک کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوگی تو آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. نووی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پر صلاۃ و سلام ایک ساتھ بھیجنے چاہیے, صرف صلی اللہ علیہ یا صرف علیہ السلام نہ کہے. اس آیت میں بھی دونوں ہی کا حکم ہے, پس اولا یہ ہے کہ یوں کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً.